Herio. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Undrar om det är någon som har så här pandemifetish. Ja, men lätt. Det lär det ju vara. Ja. Någon som bara ligger hemma och betalar för att nysa och hosta på honom. Eller Japan. Alltid. Japan, typiskt. Jag är så jävla uttråkad på sin jävla ö. Jag fullkomligt jublar. Jag hatar bögar. Jag hatar judar, jag hatar... Ska vi göra ett Eurovision-bidrag kanske? Ja, jag hatar ju judar. Den, då ska den ligga till grunden här som vann för, jag vet inte, 20 år sedan här. Bubble butt. Stick it out, throw the world got it. Bubble butt. Stick it out, throw the world got it. White power. White power. Så i natt var jag ute. Och så satt jag och käkade baguette på ett ställe. Och fick ett meddelande från Jakob Jesus. Oj! Yes! Med bara en länk till Dragon Force. Through the Fire and Flames. Har ni musikvideon eller var det någon sån här live? Nej, Spotify-länk. Lyssna på den här låten. Har ni någon sån här Guitar Hero minne kanske eller något? Ja, då var det viktigare för honom i sådana fall. Som är mycket i hans liv ändå. Ja, jag lyssnar på den. Både igår och idag faktiskt. Den är riktigt jävla nice att lyssna på bara. Det är en superlåt. Jävlar, det smäller till när de drar igång efter introt. Och så är det typ tre refränger som bara kommer efter varandra. Det slutar aldrig vara partier i den låten. Dum dum dum dum du. We are live. Vi bara börja på det här sättet så vi kommer upp i nivå. Det här är lite dåligt bara. Jag har svarat honom så jag betyder inget för mig. Men jag borde ändå skriva sig. Tack för den här. Jag och mina vänner hade avsikt om det. Men kul att få höra från Jakob Sandstedt. Ska man kanske ta en liten koll med Simon och se om han har doppat tårna igen i det där. Han har ju kontakt med någon av dem säkert. Gottman eller? Gottman har väl försummat nu eller? Han har ju det. Jag vet inte. Jag tycker att det är lite... Det blir typ skrämmande när de här personerna, för Gottman hörde ju av sig typ förra månaden till mig också. De har pratat om dig. Ja, men det är ju liksom, vad tror de att jag är i för träsk när jag ska prata med dem? Jag må dåligt, men så dåligt må jag. Ja, det finns inget scenario där jag snackar Motorhead och inte Five Finger Death Punch men Avenged Sevenfold med er på förfest. Det finns inte. Alltså jag skulle kunna snacka en del om Avenged Sevenfold faktiskt. De är så dåliga. M. Shadows. Ja. Har Bad han, Country. Ja, har antagligen inte gjort det, men han låter inte bra nu för tiden. Jag trodde att det var gitarristen. Vad heter han då? Han heter ju Sinister Gates. Nej. Fan vad coolt. I också. Sinister. Ja, sinister. Sinister. Försökte bli en gitarrhjälte men kunde inte shredda. Hej och välkomna till De tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. M. Almrots. Sinister Roots. Det är bra metalband. Från Brasilien. Sinister Roots. Mm. Ja. Var det också regnskogsskövlings... Exakt. Okay. Ja. Mm. Coolt. I love my sinister. Jag ville få din syster. På tal om det, vi ska ju ringa din syster. Nej, hon är bakis, hon vill inte prata. Jag har försökt redan. Lin. Hon vill på Harry och Sofia. Ska vi kanske referera henne till Jakob Sandstedt och Linus Gottman? Varför? Varför vill du henne så ont? Nej, men jag tänker, om hon är bakis. Ja, oh, nej, det finns inget att hämta, nej. Det är sant. Jag tror inte hon vill höra Dragon Force på bakspillan. Dragon Force. Hade inte det varit något att bara... Hela hennes värld går i kras när hon liksom, hon tror hon har koll på grejerna. Ja. Och så kommer det två 30-åriga snubbar och sätter på Dragon Force. Hon vänder upp och ner på tillvaron. Ja. Blir frälst. Fan vad jag skulle vilja hitta Jakob Sandstedt på internet bara. Alla, vad vill du hitta? Alla hans profiler på alla ställen vill jag hitta. Ja, sitter fortfarande och pluggar One Day Hope någonstans. Något mörkt tillhåll på internet. Check out my friend's band. Mountains built my men. Ni bara, nej! Sluta. Please delete. Moderators. He is using unauthorized materials. Not okay. Han kommer göra något som stavar fel så det går inte att liksom stämma honom. Vi är mitt uppe i en raging epidemic. Pandemic. Mm. Som det hade blivit dem sagt. Ja. Profeten Andersson. Ja. Ja, jävlar. Steg ner från berget och sa, en pandemi kanske? Du. Och så blev det med det. Så den heter numera covid, eller? 19. Det är lite coolare. Det känns mer... Coronavirus disease 2019. Men vad heter det? Contagion. Heter det filmen det? Mm. Matt Damon, va? Ja, och det är lite mer så där. Det känns som ett officiellt namn. Är det Paltrowen också? Gwyneth Paltrow. Aha. Goop. CEO at Goop. Är det hon som lanserar ut sin fittluck nu? Mm. Fast det är ju inte det. Va? Har jag blivit lurad? Nej, men alltså, det luktar inte ens fitta. Det luktar bara... Det står tre doftljus inne på badrummet. Det är det jag har liksom hamstrat nu. Det var det som kom i de paketen. Oh, jävlar. Pussy candles. Well, I'll take 20. Har aldrig varit mer singel. Man sitter här dag ut och dag när man luktar på Gwyneths fitta. Vänta på en shipment av Gamer Goo. Uff. Som vi såg förut på Twitch. Det var reklam för Gamer Goo. Jag har alltså handkräm som man smörjer in sig med för att inte tappa greppet om joysticken. Jag skojar inte. Och det ser exakt ut som säd. Ja. Och heter Gamer Goo. Nej. Och jag vet inte vem det ska säljas till. Men inte den grejen också på tal om sådana saker. Att det var en tjej som sålde sitt badvatten till folk. Jo, just det. Men också en streamer. Ja. Kan man nog få mycket för. Det var ju Neckbeard som köpte det och drack det. Och sa att de blev sjuka. De blev sjuka, ja. Men de tänkte ju att de skulle bli... Eller, de drack vatten och runkade. Det var exakt vad de gjorde. De blev sjuka. Vi alla har varit där. Vi dömer ingen, eller hur? Nej, för det man gör sen är att skicka Dragon Force till en polare. Liksom. Ja, precis. Ja. Länken och så är det bara så här. Jag har ingen ångest längre. Imorgon är det måndag och jag tror jag är arbetslös. Jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt haft en identitet som gymnasiet. Nej. Men det är okej. Hans föräldrahem är ju sålt till Christian Stensson och Lisa Lerman. Har vi pratat om det? Nej. Nej. De bor i Jakob Sandstedts hus. Oj. Har de tomteboa? Mm. Ett slag i magen. Vart bor pappa och mamma Sandstedt då? På soptippen. Ja, under baren. Ja, exakt. De har byggt om baren. Ja, det räcker man. Vilket ett jävla slott. Ja. Får ett jävla Puk och Einar Engberg hus av det. Rent trä bara. Till och med spisen gjorde av trä. Dåligt val. Åh, oh, fan. Men covid-19 då? Mm. Har ni preppat? Nej. Jag har inget hem. Du har sålt allt du äger. Ja. Ska leva on the run. Så inte så mycket prepping. Men mer motsatsen till prepping. Ja, precis. Prepping. Så jag bor hos Tess, min brorsas flickvän. Och hon har fan 340 toalettrullar. Så det är som att hon visste någonting. Wow. Men det är ju, brudar behöver ju det för typ flytningar och sånt, tror jag. Ja. Expertigt låtande. Har aldrig låtit så fittljusluktande innan. Fick bränna en toarulle för att Koffe var hemma och spydde i handfatet i fredags. Fan. Nej, vad fan. Ja, tyvärr. Ja, vi är så jävla singlar här nu. Ja, ni tar det fan. Ja. Ni går rätt ut också. Ja. Ursäkta Erik, kan du ta hand om min lägenhet medan jag är i USA? Jajamän. Stopp. Ja, men jag har några kvar att bearbeta. Mm. Hon kör alltså Arnar-approachen. Ja. Det var slut på... Har vi tackat Arnar nog? Han var ju först av alla. Ja. The OG prepper. Med covid eller... Patient zero. Ja, det är från liksom Wiimote-kontrollen. Vilken smittohär de ska vara. Ja, det bara har varit 450 gäster på liksom de två senaste åren som har spelat golf hos honom. Mm. Vad hette gubben? Arne. det var slutsålt med skithuspapper på Willys nere vid... Ja, det gör mig orolig. I Kvilletorget. Jag har så jag klarar mig. Om ni slutar komma och hetsa på hela tiden. Ja, det var, jag tror dock aldrig jag skitit hos dig. Nej. Jag har skit tre gånger hos dig förut. Ja, jag vet. Ja, men du genomgår en period just nu, det är okej. Okay. Ja, det är så mycket bowel movement nu, så det är... Du kompenserar ju för att aldrig skita på jobbet. Ja. Nej, fast det har jag faktiskt börjat med. Det blev min stora ändring efter att det var slut mellan mig och Anneli, var att jag började skita på jobbet. Det var det som... Karaktärsbyggande. Det var det du behövde jobba på. Verkligen. Du borde verkligen testa att skita i massa mig bara för att se hur... bajset bara spolas bort. Mm. Ja, det är jävla. Blästras bort verkligen. Kul. Ja, tack för inbjudan antar jag. Jag funderar på att snubba med en sån bulkrulle från jobbet. Smart. Hem på vagnen alltså. Det sitter ju såna industrirullar där liksom. Ja. Fast det är ju... Hur får du med den då? Jag tar den väl under armen. Ingen skam. Ja, men jag är ju inte sjukast på vagnen ute i Bergsjön. Det sitter ju någon jävla och gnager på så här pekannötter eller något i ett annat hörn och bara så här pratar med någon på en jävla Alibaba-chat. Åh, hon som luktar lakrits. Hon? Ja, men det är en som brukar åka över bron hela tiden som är så jävla skev. Så här, sitter med en påse med pant som luktar piss verkligen. Mm. Piss och lakrits. Ja, och så käkar hon några nötter så hon luktar... Det är inte riktigt lakrits, men det är det närmaste jag kommer. Men det är lakrits och väldigt, väldigt unket typ. Mm. Och sitter de bara blä, blä, blä, skalar sina nötter, äter och blä, typ. Nej. Låter det var inte hon. Karaktären, jag har aldrig sett henne. Ja, nej, jag har inte heller preppat. Men det... Du har material där. Ja, överlever ju om det liksom, om värmen tar sig så kan jag elda lite här. Mm. Men annars så är jag fucked. Mm. Jag tänker att jag ska göra en makeshift bidet för röven i alla fall. Mm. Sen matmässigt får det väl lösa sig. Vad är det? Kan vi torka det med spinat? Mm. Precis. Jag har fan ett 12-pack ägg och bananer i väskan här nu. Så att, får du inte med dig hem? Potentiellt sista sändningen då kanske. Ni som hör det här. Kanske potentiellt sista sändningen tillsammans. Mm. Innan sen vi sitter i karantän. Ja. Vad heter han som skötte våra sändningar på nätet? The Weasel. Ja Weasel. Ja Weasel, ja. Mm. Kanske får ringa upp Ja Weasel igen. Mm. Ja, morsan fick iväg till Spanien hon, igår morse. Med en gubbe eller? Har inte de stängt gränserna? Jo, en timme efter hon landade så stängde de gränserna och hon hamnade i karantän. Nu väntar de bara på att komma ur karantänen, bli bussad till Portugal som inte har stängt gränserna där de kan flyga hem på onsdag. Hon skulle på en golfresa. Alltså, Helena i all ära, hon är smart, men den kunde man faktiskt avbokat. Ja, när vi snackade i veckan då var hon så här, ja, hoppas fan jag får ett slut på det nu. Så oj, livet. På den nivån, livet, ja. Hon har fått nog av skiten. Så. Men nu var det så här, jag pratade med henne förut, hon var inte alls, eller hon tyckte det var surt att hon inte fick spela golf. Men hon var så här, ja, men det blir ett äventyr. Ja, det är kul, hon, nytändning. Hon vill bara leva lite, tror jag. Ja. Lever ut the road på Iberiska halvön. Ja. Ja, min närmsta kollega sitter i karantän också. Hon var hemma torsdag, fredag. Kommer inte komma imorgon. Bjuder in oss som att det inte är någonting. Ja. Ja. Mamma är i karantän. Jaha. Och en snubbe på deras jobb från Jönköping som var där och hälsade på. Han hade det. Gött. Mm. Och så sen den stora Åmålsrelaterade. Det som jag sa till dig. Ja. Ja, den enda så här, som jag vet har covid-19 i Åmål är pappa Skans. Som att han inte hade tillräckligt. Men han håller det hemligt. Det går bara rykten om att han har det. Men han var på Italien på skidsemester. Oh. Och kom hem och det var inte bra för hans image. Nej, det är så jävla den sortens människor också att vara så här. Nej, men alla andra fick det men inte jag. Ja, liksom. Exakt. Du får ju för fan tänka på dina medmänniskor. Nu sitter han ju ekonomiskt i skiten på grund av sin jävla klåfingriga dotter då. Men, och den andra dottern har ju fan gulsot fortfarande tror jag. Mm. Så frågan är om inte han ska åka till Iberiska halvön och bara kasta sig i havet. Hur har du fått det här riktigt? Alex berättade. Ja, klart. Ja, de hade sagt det. Karo Skans hade gjort en slip-up i chatten. Mm-hmm. Pappa coronar. I chatten. Ja. Oj, fel chatt. Vem skulle den till? Det är så jävla sjukt att så här, det är min konspirationsteori som jag kommer på i realtid. Att det var det Jocke Hägg försökte säga på First Class. Han är han, tidsresare. Ja, precis. Han försökte säga pappa har fått corona. Men det blev pappa ölar med någon autokorrekt grej. Sen dör han. Och ja, sen kommer coronaviruset. Ja, där har vi något. Pappa Hägg, patient zero. Men det fick mig att vilja slänga upp en topp 5 som jag tror kommer få. Mm. Eller kanske redan har corona. Mm. I vår... Lokalt. Ja, men i vår närhet eller liksom kända för podden. Mm. Men har du fakturerat in liksom potentiellt dåliga luftvägar och så eller? Vad menar du? Nej, men jag tänker om du tänker de som skulle råka mest illa ut av det också. Nej, bara mest troligt att liksom vara... Ja, för jag tänker, om till exempel Kalle Moberg får det så är det ju kört. Men vi kan ranka dem som råkar värst ut baserat på Koffers lista här. Ja, okej, okay, jag ska inte ranka dem, jag säger dem bara. Mm. Jag tar det här som en person, men Hedlund och Lisa, de är ju i Thailand och rör runt just nu med en skör mor och en nyfödd bebis. Ja. Nyfödd bebis? Jaha, nyfödd, Linnea. Ja. Mm. Jag tänker att Birgitta Hedlund kommer att vara immun mot den här skiten. Ja, men hon känns som en jävla cockroach bara. Hon skulle kunna flytta in i Fukushima liksom ruinen och överleva. Hon skulle bara bli starkare. Muterad. Ja. Ah, småsure! Det är bra att Birgitta Hedlund är det första efter Tjernobyl som uppmäter 15 000 röntgen. Hon bara går runt och utstår där. Ja. Vandrande röntgenora. Ja, men Hedlund och Lisa tror jag de kommer ju skaka hand med fel thai. Precis, eller så blir Hedlund så här kissa på sig full och suger på fel ölflaska liksom. Ja, men fan vad bra Hedlund skulle vara i karantän dock. Ja, jävlar. State-sponsored gaming permission bara. Du kan inte säga till mig att stänga av den här datorjäveln. Jag kan inte göra det här. Nej, samhället hänger på att jag sitter där och gamar, Lisa. Kan du fixa en panpizza? Tack. Jag är smittad. Vi diskuterade det förut dock. Har han jobb? Har han jobb? Jobbar han inte med Hugo då? Gör han fortfarande det? För han, det är Jakob Sandstedt också så här. Sjukt oklar aura bara. Jobbar ni? Mm, ingen aning. Jag tror nej. Ja, men han måste jobba nu. Han måste ta sig i kragen. Han måste, men jag tror inte han gör det. Ja, nästa på listan. Hossam. Varför då? Jobbar med barn? Ja, nej, jag tror han knullar någon hora som får corona-aids typ. Mm, just det. Den gamla hybriden. Corona på ollonet så kuken hostar. Han ska väl alternativt vara med imorgon så vi får väl se hans mående. Oj, oj, oj. Men det tror jag är ett, liksom, ett sneknull av rang som... Bara springer inte hosta imorgon. Ja. Bara fri gata fram till målet. Ja. Ja, så har Toto. Sjukt dåligt immunförsvar. Ja. Spontant. Jag tror han är för PK för att tacka nej till en typ sushi-bit. Som ja, eller hur? Som hon har hostat på. Ja, men han la ut också en... Han gjorde sitt i katastrofen kan man säga. Mm-hmm. Han la ut en story på sin Instagram där han uppmanade folk att inte tro på allt de läser på Aftonbladet. Skönt att han använder sin plattform och liksom bildar folket. Mm. Att man hellre ska läsa Folkhälsomyndighetens eller Världshälsoorganisationens hemsidor. Mm. Nu vet jag att i princip ingen som ser det här är en stäng gränserna människa, men ändå lite självinsikt i alla fall. Men han kommer ju styrka med. Hoppas vi. Sen har vi Henrik Wig Pettersson. Oh ja. Också ute och ränder nu. Ja, men dock känns det som att han har det sånt där, precis som han har sitt jävla, sin jävla knullstil. Så jag tror att hans immunförsvar har samma stil. Alltså det kommer in en bakterie och så bara så är den bara borta. Mm. Men känns han inte jävligt snorig bara? Jo, men det, han är alltid det. Det är det som är grejen. Det blir bara lite mer vatten på kvarnen. Han låser in corona i källaren. Ja, matar med banan och vatten. Kan vi bara ta ett sidospår här? Mm. Henke, han har fan gjort det igen. Stämt tjejen? Nej. Kristid.se. Han har startat ett nytt bolag. Jag snackade om det här i podden i höstas. Ja, det är bunkergrejen. Prepper online-shoppen. Oh, hur lyckas han? Wow. Varje jävla gång. Ja, det lär ju vara slutsålt där nu då. Ja, garanterat. Vi måste fan in och kolla. Ja. Ja. Jag vill se hans bok slut. Ja, oja. Det var liksom egen bar när alla svenskar började åka ner till vart man nu åkte. Mm. Med alltså, barskolorna. Jag tror ju, det är ju en superidé. Men jag tror inte han har genomförandet. Alltså han har namnet att han är redo liksom för kristid. Men jag tror inte kristid.se är redo för kristid. Utan det är liksom så här slutsålt om två personer är där och köper. Ja. Ironiskt nog har han inte preppat sin prepper-sida. Nej. För kristid. Så han bara, oj, det skedde nu. Om det värsta skulle hända är hans tagline. Mat och ranson. Nyhet, nyhet. Bundeswehr chokladkaka. Och arme pepperoni-wurst på konserv. Fan vad gött det vore. Jävlar. Men här är en tes också. Hans fru, fästmö, blir sjuk. Han betalar för hennes sjukhustid och sen kräver henne på pengar för hennes liksom karantän och behandling. Även om det är typ 150 spänn som det blir i Sverige. Så kommer hon bli betalningsskyldig och åka ut med det stora arslet för henne när hon inte betalar. Som på den bilden när han surfar på henne. Nej, hon surfar på honom här. Ja, det kommer vara ombytta roller nu. Ja, fan, hon skulle dö om Henke ställde sig på hans rygg då. De låren. Ja. Jag tror att han har två hus så jag kan karantäna käringar. Han är ju lite så här Bert Karlsson när Bert Karlsson gjorde såna här. Husade ju tre afghaner i princip, fast på en mer nationell skala. Att han öppnade sådana hem. Ja. Hade Henke varit lite tidigare med hus under flyktingvågen, då hade han ju hyrt ut i ockerpriser liksom. Ja, precis. Mm. Till kommunen. Ensamkommande. Ja, sista namnet. Ja. Wiklund. Ja. Och det säger ju sig själv. Ja. Hans klientell är ju bara gula liksom. Mm. Man planerar ju en resa till Sydkorea nu. Han köper ju också en riktigt dålig sån andningsmask som inte funkar för 5 öre. Alltså, jag vet snacket att de andra inte funkar heller, men hans kommer liksom filtrera om det bara är corona. Ja, precis. En corona-hov. Att hans nästa släpp också, att det är första fallet där corona sprids genom en låt. Jävlar. Corona. Ja, det är bra. Alltså, jag känner väl att jag kommer nog få det. Sån självinsikt har jag. Du har förlikat dig med tanken. Ja, jag kan inte sluta röra mitt ansikte. Jag har börjat ännu mer nu. Ja. Och så är man ändå lite så här. Jag vill bara få det överstökat nu. Och det finns inget som säger att man blir immun för att man får det heller. Nej. Så jag tror också jag har risken att få det 3 gånger. Maximal otur bara. Jag vill bara få det överstökat 3 gånger. Ja, precis. Men det är lite den riktningen mitt liv har just nu. Så jag känner att bajsmacka på bajsmacka. Släng det på mig. Det löser sig. På något sätt så fortsätter jag bara andas. Exakt. Men du, för att komma med en silver lining då, finns det belägg för att man inte blir immun, eller är det bara det där enda fallet som var lite osäkert? Var det någon som hade fått det två gånger på det? Ja, ja, men det var ju en rubrik som sa det, men det var väldigt oklart. Nej, men det är väl när det inte har bevisats åt andra hållet så finns det ju inget som talar för att man inte liksom, då är det bara influensa. Det är väldigt ovanligt att man får det fler gånger, men det går säkert. Mm. Liksom. Mm. Det känns lugnt. Man kan ta det. Alltså, de här fotbollsproffsen som har lagt ut bilder ser ju jävligt pigga ut. Lite bättre gener än vad vi gör också. Lite bättre läkare. Ja, men det är det jag menar med Kalle Moberg. Tjena Koffe! Alltså, tänk det plus liksom torrhosta. Hur låter det ens? Jalalala! Finns inte strepsil nog i världen. Nej, precis. För Kalle Moberg på corona. En annan jag tänker som har en jävla sjukdomsaura också är ju fan Linus Gamnis. Oh. Mm. En som har ännu mer sjukdomsaura, Kekke Karlsson. Han har ju garanterat. Han har ju redan dött två gånger av det. Han kommer ju dö om han var det. Ja. Han har ju dödförklarats två gånger på sjukhus av corona redan. Blivit hemskickad och återupplivad. Jag tycker att en liten leftfieldare är Petter Fjällman Lätt också. Mm. Mm, han ser också så här med sjukdom ut. Ja, nej, men precis. Han är svag. Mm. Ja. Mentalt och ja, fysiskt. Precis. Den här ramen kommer inte rädda honom. En som sitter så jävla säkert. Marcus Hästnäs. Han sitter så jävla säkert. Han sitter så jävla säkert. Ja. Lever han så sitter han ju bara i sitt rum. Ja, men han måste dock handla. Han äter de här han har ju preppat hus eller så, toalettpapper. Ja, just det. Jerk of tissues. Mm. Det äter det. Gamla jerk of tissues. Proteinen då. Han har ju bågen som han kan skjuta på de live-bilderna. Mm. Han har ju antipondusen så att ingen ska vilja komma nära honom. Alltså, ja. Om det hade varit ett road-scenario och det enda stället jag kunde gå till var hem till Marcus Hästnäs för att överleva liksom, så hade jag nog hellre valt the road. Ja. För det sista han kommer att ha kvar i sitt matförråd är ju antidepp. Antidepp och sriracha. Det är en jävla röten tillvaro. Så sitter han på Twitch och rapar så där in i micken. Lithium time. Oh yes it is. Ja, det var de namnen jag hade. Bra skit. Gabriella Lönnbring kanske. Mm. Men det är dags att något händer henne snart. Hur länge ska hon bara få coasta på sina jävla default-val genom livet? Mm. Hennes liv är så här, om man vissa tv-spel är det så här att man svarar man inte under en viss tid så blir det liksom ett automatiskt det är Gabriels liv liksom. Ja, men precis, det är, hon, alla cutscenes är bara liksom val 1 i menyn, det bara rullar. Hon kan inte förmå sig att ändra en kurs ens. Vilken sågning av en människa. Ja, men vad har hon gjort liksom? Inget. Har vi något annat från Åmål? Mm. Mm. Vill du ta något först? Nej, jag har inget, men jag är sugen på vad du har. Förra avsnittet så pratade vi om Sofia Johanssons fantastiska kamp för att de här tiggarna skulle få mat. Mm. Slash änderna. Mm. Ja. Hon sökte ju stöd från kommunen. Mm. Finns lite högre prioriteringar just nu. En mat till änder. Det var roligt om kommunen inte förberedda för att de gav henne det här. Ja. De sista sladdarna gick till. Vi har inga pengar, men vi har 10 000 ansiktsmasker som du kan mata dem med. Hon bara, jajamän. Nice. Jo, men det verkar som att kommunen skit i det här. Den här va? Så hon startar ju en insamling på Facebook istället. Mm. Ja, GoFundMe så långt kan hon inte liksom tänka. Då hade hon satt 2000 som mål. Mm. För hon hade lagt ut något liknande, va? Var det inte något sånt? Typ, jag la ut bla bla bla. Och då tyckte vi det var liksom anklet. Ja, precis. Ja. Det var alldeles för mycket för att mata änder i en månad. Men hon har satt upp 2000 som mål. Och jag tänker, det kommer ju bara gå rätt in i hennes ficka på grund av vad hon redan har lagt ut. Precis. Men det var 2 stycken som donerade till den här. 150 spänn. Hon hade, men 650 spänn ändå hade hon fått in. Okay. Det är mycket. Ja, från 2 personer är det mycket. Så. Mm. Men det är väl bara typ hennes mamma och hon själv. Typ. Ja. Ja, för att det ser ut som att... Så att så gick det ju med den saken. Mm. Mm. Och sen dagen efter kom du ut ett Dollar Store Hall på hennes YouTube-kanal. 650 kronor! Men grejen är att hon lägger ju inte ut någonting på YouTube längre. Det är bara den här typ förbjuden kärlek-grejen som också har stagnerat liksom. Mm. Ja. Hon skulle väl lägga ner den eller? Men alltså hon har ju en sån här period när hon inte är sugen. Hon har ju, alltså hon har ju dippar och eller dalar och toppar liksom. Mm. Det är helt sjukt att hon tänker att hon ska göra en karriär på den när hon inte ens kan liksom. Det är ju som att vi skulle ta ledigt halva året från våra jobb. Mm. För att vi inte känner för det. Mm. Hon är dum i huvudet. Men hon borde ju vara på tårna egentligen. Mm. För slutar man på YouTube ett tag, då kommer det någon yngre, hungrigare. Mm. Mm. Mm, vad är det här? Det är så att Sofie Björk har gjort comeback på YouTube. Yes. Är det sant? Som jag saknat henne. Och hon gör det inte ensam. Vet ni vem Nonno är? Ja. De har startat YouTube-kanal. Är inte det Melonas? Tuttar eller? Ja. Uh-huh. Jag tror hon nickade Melonas ett tag. Eller har hon en stora vart syster? Vart nickade hon detta? Ja, men typ på Facebook. vet du om hon har en stora syster? För de heter Issa i efternamn. Mm. Mm. Noelia. Noelia Melonas Issa. Hon hängde med Ella Karlsson. Ja. Nu är jag med. Mm. Okej. Okay. Så ja. Melonas juni. Och Sofie Björk har startat YouTube-kanal. Kul! Oj. Som det ska följas. Uh-huh. Första videon håller ut. Svara eller svälj. Då sitter de framför kameran med Gamer Goo. Vad heter, heter den? Finns det någon sån här spritsort som heter Bulls typ? Eller är det, ja, det blå isbjörns... Den här likören du blandar ut. Ja, men då är det nog inte den. De sitter med liksom ren vodka typ. Ja. Och så ställer de svåra frågor till varandra. Kan man inte, eller vill man inte svara så måste man ta en shot. Kul. Och, har du några utdrag eller? Nej, det var det jag satt och skulle rippa förut. Men ni var lite för snabba hit. Men vi kan lyssna igenom hela. Ja, klippet är 31 minuter långt. Ah, och där är ju deras jävla supermisstag. Mm. De kommer ut swinging out of the gates, för nu är de på humör igen. Mm. Och så bränner de hela sin load. Exakt. På ett avsnitt. Och sen så är det tyst i 3 månader. Mm. Ja. Dela upp det för helvete. Det kom för en månad sedan. Veckan efter släppte Sofie Björk ett klipp när brunett till blond. Mm. Och sen så har det inte kommit någon mer. Men så här inleds svara och svälj. Well, it was fucking... Det här är inte bra. Nonno! Nonno! Hon sitter över en hink. Och här sitter Sofie Björk i toaletten. Nej, är det warm time? Ja. Mörkt! Jag trodde inte de skulle... I dagens avsnitt. Och så bara såhär, Nonno! Men hon har ju för fan... Oh. Hon försöker ju bli influencer och typ så här. Då kan hon ju inte lägga ut videos när hon spyr. Kan de tänka lite längre än sina Melonas räcker eller? Jo, men de super på rejält. Mm. Jag tror jag säkert. Det är väl det de ska fan göra resten av livet. Men jag vet inte. Jag har kollat igenom det en gång. Jag hade på den här innan ni kom, men då lyssnade jag inte. Jag tänkte jag bara skulle rippa ljudet. Du bytte från Bond till det. Jag tog en paus i Bond för att kolla på att svara eller svälj. Ja. Men jävlar vad Nonno är en jobbig person. Mm. Hon är väldigt intensiv. Det kan komma lite så här highlights här då. Hallå teleprompter! Live från Tallinn. Här uppe det. Dröstlig problem! Amman är det och släpp. Vi är laddade, vi är tända. Spruta mig i ögat här. Jag väljer att supa på den va. Så får ni suga på den karamellen bäst ni vill. Tacka, tacka. Usch. Men det är liksom så här hard hitting questions. Hon är ju typ så här nagelterapeut, kan man kalla sig så. Också en bransch som känns så där just nu. Ja, oh, det är dåligt. Dåligt på mottagningen alltså. Avbokningar, haglar. Då är typ första frågan som Sofie ställer är så här, har du någon gång gjort ett dåligt jobb på en kund för att du inte gillar den här kunden? Och så då dricker hon, för att jag kan inte avslöja det här, för då får jag kicket. Mm-hmm. Så att det är ju en lose-lose situation. Jag tar det och vet att ja, jag har gjort ett dåligt jobb. Och jag blir full och hamnar i en toalett till slut. Ja. Alltså det finns ju liksom, man kan ju låtsas som att det är genuint och att det är frågor man inte har läst förut. Men man kan ju också vara lite så här taktiska och inte ställa sådana frågor. Så att man, de är så dumma i huvudet bara. Gött, bara förstöra varandras liv i en YouTube-video. Det roligaste var dock när Nonne berättade att hon hade sketit ner sig hemma hos en kompis. När hon skulle sova, skulle hon fisa, dret hon ner sig. Det säger berättar hon också. Åh, fan. Med Brunas. Tur hon behöll värdigheten. Ja. Mm. Det är så första hon gör på internet sen hon blev sågad i Idol. Mm. Var hon med Idol? Hon gjorde audition på bussen. Just det, var hon som grät. Törje. Ja. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Nej, men så det blir förhoppningsvis något att följa i framtiden. Ja. Jag har inte orkat kolla igenom det här brunett till blond-klippet än. Det känns väldigt innehållsfattigt. Men kul att de gör comeback. Har är det också 31 minuter? 22. Då är det ju liksom färgningen live bara. Ja, de sitter. Ja. Kolla på färg som torkar bokstavligt talat. Monetize, yes. Men har hon, som hon gjorde i någon gammal video, så här att hon är tillbaka nu och förlåt för att jag varit borta så länge och nu kör vi. Gör hon så igen här eller? Nej, men jag tror att det här är hennes gamla kanal de har använt sig av och typ bara bytt namn på. Mm. För jag tror inte hennes gamla klipp och sånt är kvar. Nähä. Så det är bara, det är som allt är rensat och så är det här istället. Ny kula liksom. Ja, så vilka tycker ni, vilka vill ni ska göra comeback på sociala medier? Ja, det är ju, först och främst är det ju våran hus, vårat husband, våran husartist, Miku Man. Mm. Öppna det jävla YouTube-kontot och släpp lite nya låtar nu, för fan. Faktiskt. Hästnäs. Hästnäs hade jag nog hellre velat. Jag vill ha, Hästnäs ska komma ut swinging också och starta 5 nya kanaler. Ja, de här dåliga, den här ritade till sitt jävla spel. Ja. Fy fan vad nice det var. Vad hette spelet? Missing Piece. Missing part. Link. Missing Part. Ja, jag går ibland in, snyftar lite när jag hittar hans gamla DeviantArt-profil där samma grej ligger kvar fortfarande och tänker, tänk om det hade kommit upp något nytt nu. Vad glad jag hade varit till nästa podd. Men det är bara samma poster fortfarande. Mm. Jag är rädd att man tappar tråden om de här gamla veteranerna när de byter nick liksom. Mm. Jag såg något, fan vad det? Det var någon som jag hade glömt bort hade en YouTube-kanal ihop, om det var ett par. För när jag letade efter det här hur man stavar till brun. Så kollade jag ju, då var det några som kollade aldrig så på mig igen. Jag minns inte, det var ett par i alla fall tror jag som hade startat en kanal ihop. Var det Vicky Varg och Daniel Pedersen? How to fist your girlfriend. 30 minuter. Det är en jävla näva. Hela underarmen har täckt i motrolja. Ja. Vilket par! Jag vet inte. Men det här är också en sån grej. Det är ju absolut inte Gabriel Lönnbring och Kvart i två. Nej, det är ju för... För de gör ju ingenting. Nej. Martin Odelius kommer bli sjuk. I corona? Ja. Fast var? Men hans äckliga jävla ungar. Ja, det är sant. Han är en sån sjuk jävla som pussar sina ungar på munnen också. Mm. Eller? Ja. Från bilfönstret. Varför? Ska han liksom som en jävla giraff sträckas ut genom bilfönstret och ner på backen när hans jävla unge står? Han går liksom inte ur bilen. Han slingrar sig ur bilfönstret. Jag var i Stockholm på möte med jobbet. Så var det hon, projektledaren vet ni, som har visat mig de här den som skrattar förlorar. Hon är så jävla jobbig. Och hon är också så här, hon har sidecut och ska vara lite så här alternativ liksom. Klockan 9 så kommer vi fram till den här konferenslokalen. Hon öppnar med att ha så här blanka tights och världens urringning. Så kör hon en cover på Miss Li. Karaoke liksom. Mm. Inför alla skatteverksmänniskor. Aj. Och typ visar tuttarna liksom. Aj. Och dansar på borden. För hon, det var någon så här idé hon hade om att hon skulle pigga upp stämningen och bara säga, nu kör vi! Nej. Och det funkade absolut inte. Och så försökte hon få med alla på klappa och det var typ så här sex pers i rummet som klappade. Jag tog upp luvan och stirrade ner i bordet. Mina kollegor sa så här, det är inte så att du var obekväm alltså. Och jag var bara så här, du sjunger falskt, du får inte med dig klappningen. Du... Men klappar du då? Absolut inte. Jag ville klappa till henne. Men det kan jag tycka att man borde klappa med bara för att göra det mindre. Jag vet att det tar emot, men man får liksom göra sitt på något sätt. Ja, nej, jag ville bara att hon skulle misslyckas faktiskt. Ja. Så hon får sparken. Ja. Ja, men hon jobbar liksom inte med något. Hon kallar till möten och gör sånt. Det är det hon gör. Ja. Man kan ta in någon som är mindre jobbig som gör samma jobb. Ja. Det var hon som gav mig stamcellsgel också. Jag har det på, just det. Har det på jobbet om ni behöver. Hur funkar det? Jag har inte testat den för det står HIV antibody free på tuben. Vilket känns som en dubbelnegation. HIV antikroppar känns som man vill ha. Ja. Men den är ju free of those. Ja, sant. Så med andra ord har den alltså HIV då. Det är inte det jag vill smörja in mina sår med. Riktigt dålig salva. Mm. Men den går säkert att käka i kristider. Ja, fan, sjukt om du får en ny lem bara. Mm. Någonstans. Placentrix heter den. Utvunnen ur moderkaka. Inga fel. Ja, moderkaka. Inga fel. Basses minibomb. Smakligt måltid. Snubben. Mm. Han är inte död, Koffe. Sluta hoppas. Nej. Jag hoppas inte alls. Jag var rädd att det var det du skulle säga. Men han har gett upp pizzabagarlivet. Jobbar nu på call center. Han har köpt vad heter kupén? Skafferiet. 3D. 3D. Vad heter det nu för tiden? Vad heter det grekiska stället ett tag sedan? Men är det inte, det heter ju kupén, eller? Det hette kupén, så var det det här. Familjen Achu, nej. Ja, men ni gjorde ju något roligt namn i dessa tider. Ja. Men ni gjorde ju någon rolig ordvits. Det är därför han har fått ta över. Ja, ja, okej. Okay. Innest. Inos. Det har varit en Inos att äta hos er. Okej, okay, han har tagit över Inos. Han har tagit över Inos och ska starta pizzeria. Det vore ju det logiska. Ja. Men han har gått i helt motsatt riktning och ska öppna ett steakhouse. Nej. Det var min reaktion också. Det är ju irländsk steak man får där. Ja. Han är ju den minst ekologiska snubben i hela stan, tror jag. Nej. Smaklig steak. Minimrör. Bzz, bzz, bzz. Jävla sjukt det lät. Det lät som att jag hade panorerat rösterna. Virtual barbershop. Virtual steakhouse. Under tiden vi säger det bara. Oh, wow. Ja. Snyggt. Och anledningen till att jag fick reda på detta var att en kollega skulle till Branäs och åka skidor. Och behövde någonstans att stanna och käka. Stanna på Åmål Steakhouse. Och jag har berättat för honom att mer än någonting annat så finns det pizzerier och frisersalonger i Åmål. Mm. Så han ville testa en av dessa pizzerier, så jag hörde av mig till brorsan och vi ville ha en review och få en update på den årliga draften som sker. Mm. Varje nyår. Och då sa han att Ceylan var bäst just nu. Iriats nära tvåa. Men den här smaklig måltid. Han har tydligen varit spindeln i nätet. Spindeln i nätet. Nej, men han har varit liksom vad säger man, toppsidad. Ja. De senaste åren liksom. Han har varit han är Tom Brady. Ja, exakt. Han går först i draften. Ja. För han är så jävla bra på att göra pizza. Mm. Men då hade han slutat. Så det var en stor förlust. Mm. För hela pizzaåmål, sa brorsan. Han skickade fan två sidor. Han gick genom varenda pizzeria. Helt sjukt. Men han kommer ju, alltså, han känns också som en fågel som behövde få flyga fritt. Mm. Vi behöver se vad den, ja, den rösten kan skapa. Ja. Smaklig måltid och mål! Hoppas det heter smakligt måltid. Eller ja. Någonting. Men nu finns väl inte Ceylan kvar? Inte? Det är ju en större bomb i så fall. Nej, det har väl blivit just en det. Pasta-restaurang som heter Buongiorno. Trattoria Buongiorno. Ja, just det. Men det har vi ju tagit upp. Ja. Men lördag inte. Allt bara föll isär nu. Ja. Men det är också så här, pizzabågarna har lite identitetskris för att de ser att liksom sales har gått ner. Mm. Det är en så här liten neråtkurva över åren. Mm. Och så bara, okej, vi behöver branch ut, vi behöver pasta, vi behöver steak, vi behöver... Snart kommer en burgerbar också. Ja. Med han, lite bråliga pizzabagaren som alltid stod längst fram på mig. Som ja, hade så här skägg och hårigt ja. Bröst och jämt öppen liksom skjorta. Han kändes som chefen typ, skallig. Ja. Ja, det var han som sa tjenare, du vet så här, och kunde dina namn och så, ditt ja. Namn. Mina namn. Ja, men ett burgarhak med stark lukt av betongborrblandare. Mm. Hade varit något. Mm. Cementslungad sås. Jävlar. Gör hamburgerfärsen i en sån cementblandare. Oh. Smak meat måltid. Ja, gillar du det, tänker. Du är där. Smak meat måltid. Du vill att han läser in sina egna reklamjinglar på Radio 45. Ja. Stanna på Kungsgatan alldeles vid rondellen. Du får kött. Nice to meet you. Så är man nu när han skrattar ihjäl sig i bakgrunden för att han tycker det är så kul att han gör en ordvits på meat. Willy Bob. Jag önskar dem all lycka. Mm. Verkligen. Jag kommer inte äta där dock. Nej, inte jag heller. Då blir det svårt. Men det jag hade älskat är om man går in och sätter sig och så ska det ändå vara lite så här exklusivt så att man får, du vet, så här, ja, men vinglas och så här, flera set med bestick och så i bordet och sitter man där och så här. Mm, jag skulle vilja ha T-bone. Och så har man medium rare liksom. Och så han bara, 15 minuter, en kvart. Och så kommer det alltid liksom på pizza delivery tid för att det är det han är van att jobba vid. Ja. Så jävla bränt kött. Jävla vad kött, ja. Så är han som Gordon Ramsay i köket. The chicken is raw, you fucking idiots. Scallops, two scallops in the corner. Idiot sandwich. Vad är du? En idiotbaka. En idiotburgare. Kommer ni ihåg, vi såg en film hemma hos Emil Alexandersson på den ökända övervåningen. Mm. Jag tror det var Kevin Costner som var draftkungen. Mm. Draft day. Precis. Ja. Jag skulle vilja se en sån film med pizzascenen i honom. Ja. När de bara har så här bilder på ja, de här snubbarna. Och det bara så här, han luktar dåligt. Ja, men han har så jävla händer och mjöl. Och bara, så bara, vi tar honom. Ja, 570 000 dollar. När podiet liksom. När alla går upp liksom in efter en. Precis. Så är det så här. Som, är det i NBA de sämsta laget väljer först typ och sådana grejer eller? Hur funkar det? Ja. Typ så. Typ så. Ja. Så Ladiosa. Ja, exakt. Så de kommer upp. Ni behöver ju inte talang. Man ser dem ju inte ens hos er. Ni kör ju bara ut, ni behöver ju bara en bra chaufför. Kanske det de väljer då. De vet liksom ja, precis. Sin man styrka. Får ju veta sin styrka. Ja. Här har de en jävligt snabb växlare liksom. Mm. Snabbaste växlaren i stan. Vi tar honom. Honom ska vi ha. Jag fick lägenhet nu. Fan vad gött. Mm. Live i podden. Mannen. Grattis. Jag gör så här. Gött. Ja, grattis Erik. Grattis. Uppgångar. Ja. Mm. Toppar, dalar. Ja. Det går snabbt. Är du motivational speaker? Ja. Toppar, dalar. Det går snabbt. Som en steak på mitt steakhouse. Ännu reklam. Toppar, dalar, det går snabbt. Kom och käka kött. Jävla oklar. Jag vet att jag har sagt att du hade någonting som du skulle ta upp i podden. Det är det jag sitter och scavengerar är nu, för jag känner också att jag har sagt det och att jag har känt det. Mm. Men sen står man här. Jag kan ta min onsdag och torsdag. Under tiden medan Emil letar. Absolut. Vi hade AV med jobbet för att fira att vi levererat ett projekt. Mm. Så vi drog till Ramen Ja. Mm. Där jag beställde en black garlic ramen. Oh, det låter svajigt. Tänk inte på det. Nej, det blir inte Raven ja. Det blir absolut raven ja. Du kan efter. Ju inte äta koreanskt. Är det koreanskt? Japanskt. Ja, japanskt tror jag. Okay. Ja. Ja, skitsamt. Det var det i alla fall. Och jag kände att det kan smaka mer vitlök. Och vad kommer de ut med? Jo, en stor jävla skål med vitlök och en vitlökspress bara. Så jag drar i fyra till. Tänkte jag behövde det. Var du full eller? Ja, jag var lite full. Ja. Det om det. Jag blev väldigt full. Jag blev väldigt mätt. Det var väldigt gott. Men sen hände det. 04.12 vaknade jag torsdag morgon. 2020-talets Eyjafjalla Jökull. Verkligen. Skulle ske. Det läckte ur alla hål. Det var så mycket vitlök som skulle ut. Det är den sämsta dagen jag har haft. Alltså den torsdagen innan klockan 5 är de sämsta timmarna jag har upplevt på väldigt, väldigt länge. Var du hemma eller? Nej, jag var på jobbet. Det som var bra var att alla andra mådde lika dåligt. Eftersom vi hade varit ute hela teamet. Mm. Alltså, hur mycket jag än rapade, hur mycket jag än fes, hur mycket jag än sket. Jag sket säkert 5 gånger på jobbet. Och det hjälpte inte? Och det hjälpte inte. Det var fortfarande vitlök kvar. Det försvann inte. Jag luktade vitlök ur huden. Det var så jävla äckligt. Så nu kan jag inte äta vitlök. Nej. På ett tag. Åh nej. Ja, och sen torsdag kväll så drog jag på vitlök. Du drog en klyfta. Drog in en klyfta. Det är chips och vitlöksdipp. Nej, jag testade ödet ännu en gång och gick på konsert. Kände det var rätt beslut i dessa tider. Mm-hmm. Och såg Amazon på Storan. Väldigt, väldigt bra konsert. Men det var väldigt bizarr stämning där inne. För det var typ, de hade sålt 600 biljetter. Ish. Hoppas det var 499 pers där. Nej, det var typ 150 där kanske. I den lokalen. Och alla stod i liksom grupper. Mm. Bara långt ifrån varandra. Mm. Kolla sig försiktigt runt sig. Och bara ville inte umgås med någon. Och så liksom kommer bandet typ på scenen. Och alla står så här försiktigt. Och bara så här. Ja, det är ju bra att ni inte står nära varandra. Vi vet inte hur vi ska hantera detta. Vi är lika förvirrade som ni är. Oh. Men ska vi ändå dö så kan vi ju lyssna på musik samtidigt. Sen börjar de spela. Oj, inte motivational speaker. Ska vi ändå dö? Kan vi lika gärna äta kött? Ja. Men du var lite risig sen också. Jag vet att jag och Erik spekulerar att du var kanske bar på smittan. Ja, tanken har slått mig också. Så jag höll mig lugn i helgen ifall det skulle komma något. Men inte än. Jag var lite snuvig och nysig på fredagen, men det var bara det. Ingen feber, ingen kall svettning, inga huvudvärkar, ingen diarré. Den hade du redan betat av. Än så länge. Det ligger plus på det kontot. Japp. Så det ska vara lugnt. Ramen ja, kommer du besöka dig igen? Oh ja. Fy fan vad värt det. Det var så jävla gott. Tycker du det? Ja. Okej. Okay. Who died? Oh no, that's my favorite actor. No, it cannot be true. Who died? Oh no, he will truly be missed. Now I'm gonna be sad. Max von Sydow är död. Kan improvisera den här. Har du kommit för att hämta mig? Oh no, who died? Blah, blah, blah, blah. Alla hittar en person som har dött sen förra avsnittet. Nu. Shit. Deaf people 2020. Deaf people. Nej, det är bra. Vittorio Gregotti 92, italiensk arkitekt. Lät som en soprano. Jag vet, jag tog det bara för namnet. Har ni sett Genesis P. Orridge eller? Nej. Porridge alltså, hon heter gröt. Genesis Porridge. 70 English musician. Throbbing Gristle är ett namn. Psychic TV är ett annat. Det är hennes band då, eller hans. 12 mars, Kevin Bacon. Just det. Va? Jag har en. 87-årig Australian Olympic. Tror du jag hade missat det? James Lipton. Just det. Just det. Mm. Så man har mist. Arch Deal. American television reporter. Dog av asphyxiation. Oj. Men det var lite roliga grejer som hände idag ändå. Who did the water? and what happened on this day? Who did what and what happened on this day? Who did what and what happened on this day? Före Kristus 44. Ah, bra år. Ja. Julius Caesar blir knivhuggen 23 gånger om jag kommer ihåg rätt. Etu i ryggen av Brutus. Ja, Brutus är snubben. Mm. Och många andra. I Rom. Han var väl inte så omtyckt av mig, tänker jag. 1493 så återvänder Kristoffer Columbus till Spanien. Mm. Efter att ha kollat in den nya världen. Åkte han tillbaka på Mayflower? Indien. Och bra fråga. Det är ju en sån trick question ändå. Mm. Han kanske tog Santa Maria. Mm. Vem vet. Och så sen har vi idag 1972 så släpptes Gudfadern. Mm-hmm. Ja, den hade premiär i NYC. I have not seen yet. Me neither. Inte jag heller. Koffe. Provocerad. Var är jag? Say hello to my little friend. I Scarface. Ja, det är samma, ja, samma grejer. Ja, jag är ledsen, Koffe, men... Mm. Är det som är så jävla bra med den då? Tvåan. Jag känner att jag inte är i rätt position att försvara den just nu. Nej. Varför? Har ni inte sett den än så tror jag inte något jag säger kan få er att kolla på innan heller. Försök. Nej. Nu måste jag ju se den. Mm. Ja, vad är det du håller hemligt egentligen? Ja, jag vet inte. Varför vill du hålla den för dig själv? Ni ska inte förstå den. Oh, det där är ju det bästa. Det bästa du kan säga. I'll show you. I'll fucking understand this shit. Jag tycker den är helt okej. Okay, fan vad nice. Hör någon född och död också? Ja. 1933 så föds Ruth Bader Ginsburg. Mm. Programmerare. Mm-hmm. Nej, nej, advokat, förlåt, eller åklagare. Något sånt. Ja. Supreme Court eller något. Ja. Hon lever fortfarande. Mm. Men gör hon det? Jag tror det. Hon blir cancerfri för typ en månad sedan. Jävlar, sjukt. Ingen vill ju att hon ska dö, för då öppnas en ny plats. Sen hade vi död då. Har vi Davidson Black. Mm-hmm. 1934. Vem är det? Han är en paleontologist som jobbade själv på natten i Kina vid ålder 49. Och det står inte hur han dör, men det är där han dör i alla fall. Märklig info. Ja. Det är hans legacy, liksom. Han jobbar på natten om han var själv. Det är det man gör när man är paleontolog. Mm. Jobbar sen själv. Har vi Dmitri Polyakov 1988. Han var en Soviet major general och en spion som jobbade för CIA. Mm-hmm. Han avrättade dem. Damn. En turncoat. Mm. Sånt har jag jävligt lätt för. Alltså spioner. Mm. Det är mitt folk. Det är, på tal om filmer man har haft uppköda länge. Tinker Tailor Soldier Spy ändå. Mm. Önskar att jag ville se den igen. Jag tror jag har sett den 3 gånger. Jaha. Jag gillar den faktiskt. Jag kommer ihåg att vi såg den första gången. Mm. Och jag tyckte den var så jävla tråkig. Mm. Så tänkte jag att jag borde kolla om den. Jag är vuxen nu. Men så sitter man här. Ja. Har vi en tight 45 eller? Jag tror det. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med Mysbysyms. Köttkungen. Wow. Oh, jag gillar det. Det är också lite True Detective. Och ha en köttkungen i honom. Ja, det är human flesh han lagar till det. Ja, eller hur? Kan du smaka på hälsenorna? Jag försökte göra det här. Fast det är ljust som jag trodde det går. Ha det. Ja, hoppas vi överlever. Hey. Like a shooting star, flying across the room, so fast, so far, you were gone too soon, you're part of me, and I'll never be the same here without you, you're gone too soon. Ja, vem är jag nu? Ja, vem är du nu? Min fru Henningsson, det är du nu. Så ta min hand, låt oss gå iväg. Ja, alla vet vad det plus ett är. Tillsammans så har vi alltid. Dina fina ögon, de får mig på fall. Vi har en kontakt, så låt det gnista. Baby, du är number one på min lista. Jag har det nu, yeah. Så stanna kvar, min kärlek till dig tar jag med i min gran. Tills dagen jag dör vill jag vara allt för dig. Tills dagen jag dör, gumman, du är allt för mig. Okej, okay, så puss och kram på dig. Föll för dig, första gången jag såg dig. Så vacker och god, du är en bra tjej. Helt perfekt baby, den rätta för mig.